Velkommen til Gal Mix nummer 4. Det skal som vanlig bli sketcher og musikk. Og apropos musikk, så det kanskje ikke alle dere som vet at hver gang vi spiller en plate I radio, så vi nødt til å notere ned platens navn, artistens navn og helst komponisten. Grunnen til dette at vi på denne måten husker hva vi har spilt I programmet, slik at vi ikke spiller den samme platen om igjen flere ganger I samme program. Frøken Andersen, kan de komme og hjelpe meg med å notere ned det som står på den platen vi skal spille nå? Ja, et øyeblikk. Jeg skal bare få papir I maskinen her. Ja. Den heter da Daily Depress. Daily Depress. Og blir fremført og komponert av Wiregrass og Osborne. Mm-hmm. Og så bare skriver de det vanlige, men I henhold til deres brev, slik og slik og slik og sånn og sånn, og takk for det og det, og så bare hilsen ja, som vanlig, ikke sant? Det greit, sjef. Yeah.